Kur'an en büyük mucize. Oku kardeş, Kur'an oku. Kur'an en büyük mucize. Oku kardeş, Kur'an oku. Allah'tan rahmettir bize. Oku kardeş, Kur'an oku. Allah'tan rahmettir bize. İkra ehi, ikra Kur'an. Cennete girmek istersen, Allah'ı görmek istersen, cennete gitmek istersen, Allah'ı görmek istersen, imanla ölmek istersen, oku kardeş Kur'an. İmanla ölmek istersen, ikra ehi, ikra Kur'an. Şefaat eder mahşerde, nur olur sana kabirde. Şefaat eder mahşerde, nur olur sana kabirde. On sevap var bir harfinde. Oku kardeş, Kur'an oku. On sevap var bir harfinde. İkra ehi, ikra Kur'an. İnmemiştir ölülere, hitap eder dirilere. İnmemiştir ölülere, hitap eder dirilere. Şifa olur gönüllere. Kur'an oku, şifa olur gönüllere. İkra ehi, ikra Kur'an. Ömer hocanın söylüyor sesi, çağırıyor bak herkesi. Metin'in söylüyor sesi, çağırıyor bak herkesi. Kurtuluşun tek çaresi, oku kardeş Kur'an oku. Kurtuluşun tek çaresi, İkra ehi, ikra Kur'an. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Qara, Bismi Rabbikellezî halak. Halakal insâne. كَلَّا